Zapraszamy do reklamy. Bzy, bzy, bzy, bzy, bzy, bzy. Bzykam ja, bzykasz ty. I tak sobie zapylamy. Zapylamy z promocjami. Bzy, bzy, bzy. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Smart TV Samsung 40 cali 3D 200 Hz za 1790. LED TV Toshiba 32 cale za 799. Smartfon LG L5 2, ekran 4 cale, aparat 5 megapikseli za 399 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Archiwum Polskiego Radia zaprasza na Noc Muzeów, na program Tu Polskie Radio Warszawa. Podczas radiowej nocy zabierzemy Państwa na dźwiękowe wędrówki po Starej Warszawie. Od godziny 21 zapraszamy na Klubotekę, audycję radiowej czwórki. Program na żywo poprowadzi Norbert Bożym, DJ Bert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prowadzić będzie sprzedaż książek i płyt. Polskie Radio zaprasza 17 maja od godziny 19 do siedziby Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na telewizory. Ponad 400 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 16 maja, jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Na Śląsku zamknięty most na Wiśle w Skoczowie, podtopienia w Małopolsce i na Podkarpaciu. Za moment o skutkach ulew. Jest śledztwo w sprawie kontrowersyjnej wypowiedzi księdza z Piotrkowa Trybunalskiego dotyczącej pedofilii w kościele. Psy Pasikowskiego znów na ekranach, tym razem kin studyjnych w cyfrowej jakości. Południe Polski walczy ze skutkami ulew. W województwie śląskim zamknięto most na Wiśle w Skoczowie. To dlatego, że poziom wody w rzece rośnie, informuje burmistrz gminy Janina Żagan. Most został zamknięty około pierwszej. Wisła jest bardzo wysoka, bardzo dużo wody i o wysokim poziomie wpływa z rzeki Brenicy, bo tam są ogromne opady w Brennej w tej chwili. Ale jeszcze jest niższa niż poziom Bładnicy i cały czas mamy nadzieję, że jakoś to przeżyjemy. W Skoczowie doszło też do lokalnych podtopień. Potok Bajerka znowu zalał nam tereny. W tej chwili 6 domostw jest już poważnie zalanych. Woda z tej Bajerki szuka sobie drogi dalej i już wkroczyła na tereny osiedla Kolonia i tam ulic przyległych. Podtopienia też w Małopolsce. Woda zalała piwnice i drogi. Konieczna była ewakuacja ludzi. Tylko na Sądecczyźnie strażacy interweniowali ponad 300 razy, mówi Paweł Motyka z Sądeckiej Straży. W początkowej fazie to usuwanie licznie powalonych drzew na chodniki, drogi, budynki i linie energetyczne. To spowodowało z kolei, że jeszcze do dzisiaj mieszkańcy Sądecczyzny nie mają prądu. Później umacnianie wałów, obrona budynków zalewanych, ewakuacja ludzi. Ponad 20 osób zostało ewakuowanych, w tym 13 z domu seniora pod Nowym Sączem. Niektóre osoby były leżące. W kilku miejscowościach groźne stały się osuwiska. W Muszynie zagrożone były dwa budynki mieszkalne, podobnie w gminie Stary Sącz. Straty są też na Podkarpaciu. Tam najbardziej ucierpiały Ustrzyki Dolne i Krościenko. W tym ostatnim woda zalała budynek szkoły. Jest tam Rafał Potocki. Szkoła została wprost zrujnowana. Do kapitalnego remontu nadaje się cały jej parter, klasy, a przede wszystkim sala gimnastyczna. W tej chwili jednak służby ratownicze, pracownicy szkoły robią wszystko, by jak najprędzej ją posprzątać, uruchomić ogrzewanie, bo w tym budynku mają znaleźć schronienie osoby, których domy zostały wczorajszej nocy zniszczone. Z Krościenka, Rafał Potocki, Polskie Radio Rzeszów. Prokuratura w Radomsku wszczęła śledztwo w sprawie wypowiedzi księdza z Piotrkowa Trybunalskiego. Jesienią ubiegłego roku w wywiadzie dla jednego z tygodników Ireneusz Bochyński, wypowiadając się na temat pedofilii w kościele, stwierdził, że zna przypadki, gdzie same dzieci wchodziły do łóżek dorosłych. W styczniu prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania w tej sprawie. Dlaczego zmieniła zdanie? Tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Sławomir Mamrot. Prokuratura rejonowa w Radomsku podjęła postępowanie, wszczynając śledztwo, a dotyczy ono publicznego pochwalania lub propagowania zachowania o charakterze pedofilskim w treści wywiadu. Postępowanie wcześniej zakończono odmową wszczęcia postępowania, jednak obecnie prokuratura uznała, że poprzednia decyzja była przedwczesna. Zachodzi bowiem konieczność uzupełnienia materiału dowodowego. W związku z tą sprawą metropolita łódzki zwolnił duchownego z funkcji rektora kościoła akademickiego panien dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim. Został on także pozbawionym misji kanonicznej do nauczania lekcji religii. Aleksander Kwaśniewski nie zamierza rezygnować z zasiadania w Radzie Dyrektorów firmy Burisma, której właścicielem jest biznesmen związany z ekipą byłego prezydenta Wiktora Janukowycza. Kwaśniewski poinformował o tym w wywiadzie dla TVN24. Rano w Polskim Radiu Marek Siwiec stwierdził, że kwestia pracy byłego prezydenta na Ukrainie jest jasna i banalna. Polityk twojego ruchu skrytykował też premiera, który jego zdaniem posługuje się podwójnymi standardami. Myśmy jakiś czas temu dość szeroko byli zaznajomieni z działalnością syna pana premiera w okolicach Amber Gold. Były później procesy korzystnie rozstrzygnięte dla premiera, ale wtedy to było fajnie. Dzisiaj jest niefajnie, bo dotyczy Kwaśniewskiego. W stronie politycznym Trójki do tej sprawy odniósł się poseł PSL Eugeniusz Kłopotek. Człowiek, który był prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, który również w tym odbiorze zewnętrznym, zagranicznym ma jakąś dosyć dużą pozycję. Mało tego, też był często emisariuszem na Ukrainę, żeby ewentualnie tam ten system demokratyczny powoli wprowadzać, a nagle się okazuje, że pracuje u jednego z tych oligarchów. Kłopotek dodał, że cała sprawa uderzy w twój ruch, który Kwaśniewski wspiera. Trafił do kin 22 lata temu i wzbudził ogromne emocje. Film Psy Władysława Pasikowskiego, zrekonstruowany cyfrowo, w doskonałej jakości, od dziś można oglądać w kinach studyjnych. Gdy po raz pierwszy film Władysława Pasikowskiego trafił do kin, zaskakiwał i szokował, szczególnie środowisko Solidarności. Głównymi postaciami filmu byli bowiem esbecy, a jednak to było kino moralnego niepokoju, mówi Bogusław Linda, który wystąpił w roli fikcyjnej postaci esbeka Franca Maurera. To nie było to kino moralnego niepokoju, które robiliśmy z Świętej Pamięci Krzyżykiem Kieślowskim i z Agnieszką Holland, ale było to kino już w tak zwanej nowej wolności, które mówiło nie o politykach, ale o ludziach. Dlaczego odeszła? Normalnie, bo to... zła kobieta była. Psy okazały się hitem. Pełne sale w kinach. Myśmy się bali wysiąść z autobusu, bo nas bujali, krzyczeli. Franc, wychodź. Jest pan gotów stać na straży porządku prawnego odnowionej demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej? Bezapelacyjnie, do samego końca. Mojego lub jej. Joanna Sławińska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na południu i w centrum mocno pada, na północy deszczu zdecydowanie mniej i tam wyjrzy słońce. W Krakowie i Wrocławiu 12 stopni, w Warszawie 14, w Bydgoszczy 16, w Szczecinie i Poznaniu 17, w Rzeszowie 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do wszystkich tabletów i notebooków powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu mobilnego Orange. Na przykład do 11-calowego notebooka Acer z dwurdzeniowym procesorem AMD za jedyne 1299 zł. MediaMarkt.pl. Co za emocje! Ale to był rajd! Zaraz pędzę na kolejny. Jak to możliwe? To proste. Krzysztof Hołowczyc ma pełen komfort, bo wybrał nową formułę Comfort 4.0 Plus dla firm w najnowszej sieci 4G LTE w Play. Płaci już 19,99 netto miesięcznie od osoby, a jego pracownicy mają nielimitowane rozmowy ze wszystkimi, SMS-y oraz internet LTE. Co czwarta firma jest w Play LTE w wybranych miejscowościach. Sprawdź szczegóły na play.firm.pl. Play dla firm. Fajne kawałki. Co to za stacja? Orlen? Orlen. O. Tak! Jeśli chcesz słuchać w samochodzie tylko największych światowych i polskich hitów, przyjedź na stację Orlen. Zrób zakupy w Stop Cafe za minimum 10 zł i skorzystaj z promocyjnej ceny 3,99 za płytę z hitami. John Newman, ATB, Tiesto, Arash, a także Ewa Farna, Janusz Panasewicz, Rafał Brzozowski i wielu innych. Do wyboru płyty z hitami światowymi, polskimi i dla dzieci. Tylko w Stop Cafe na stacjach Orlen. Tylko teraz wodoodporny smartfon Sony Xperia Z z 5-calowym wyświetlaczem Full HD. Taniej nawet o 250 zł. Wyłącznie w Orange zapłacisz za niego punktami Payback. Szalone dni na orange.pl do 20 maja lub do wyczerpania zapasów. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas smartfon LG G2 Mini z czterordzeniowym procesorem i aparatem 8 megapikseli za 999 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 po 11:00. LP Trójka. Hello, hello, hello. Welcome to this world you made. Altrofox z naszej historii listy. Przy okazji polecam stronę alp3.pl. No i zapowiedź jutrzejszego koncertu Midziura w Progresja Music Zone. To w Warszawie. Jutro to będzie dzień. Dzień otwarty w Trójce od 10 do 18. O tym ciągle Państwu przypominamy. Ja przypominam o głosowaniu na listę. Jeszcze 3 kwadranse. W zestawie do głosowania Sara McLachlan. pocket, your own shoes. Lay down your footprints wherever you choose. Song and sing out so loud. Włącz swoją ulubioną stację radiową, tam grają wielki przebój. Będziesz mógł śpiewać. Sarah McLachlan, In Your Shoes w zestawie do głosowania na listę. Ciągle mówię, że jutro jest dzień otwarty. Okazuje się, że Andrus zrobił dzisiaj dzień półotwarty i widzę go za szybą i 48 tysięcy młodych ludzi obok niego. No niesamowite. Nieprawdopodobne. 18 minut po godzinie 11. Maciej Zębaty, poeta, satyryk, bard, artysta, przez wiele lat związany z Trójką, autor legendarnych audycji takich jak Zgryz, płyty Nasze i Naszych Przyjaciół. Był także jednym z prezenterów Zapraszamy do Trójki. Współtwórca rodziny Poszeprzyńskich, pierwszy propagator twórczości Leonarda Cohena w Polsce. Zmarł w 2011 roku. Dzisiaj miałby 70 lat. Macieja Zębatego wspomina Magda Umer. Mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś zrobił ze mnie hipiskę, to na pewno Maciek z Januszem Bogackim. Co oni nie wyprawiali? Zrzucali swoje zegarki, nie przywiązywali się do rzeczy materialnych i krzyczeli, jak ten czas leci. Nie żyli tak, jak normalni mieszczanie. Dzień dobry dzieci, dzień dobry. Dziś na dzień dobry opowiem wam bajkę. Dzień dobry długą i nudną, dzień dobry jak flaki z olejem, dzień dobry. O Jasiu Wędrowniczku, dzień dobry, bajkę z wyjątkowo dużą ilością morałów. Dzień dobry. To był 68 rok, marzec i słynne wydarzenia marcowe. Ja miałam lat 19, a Maciek 24. Był młodym, szczupłym, przystojnym mężczyzną. Grał na gitarze i zachęcał nas do bycia odważnym. I dla mnie był takim, no, jednym z pierwszych też nauczycieli historii, dlatego że ja się uczyłam historii nieprawdziwej. Kilka lat później Maciek zaproponował mi granie w jego kabarecie. Jego kabaret nazywał się Dreszczowisko i był kabaretem tak zwanego czarnego humoru. Ja nie znosiłam czarnego humoru, ale uwielbiałam Maćka, a przede wszystkim zakochana byłam w barwie jego głosu. Byłam takim przerywnikiem lirycznym. Oni straszyli ludzi, a ja śpiewałam jakieś liryczne ballady. Ale jednocześnie sam Maciek był bardzo delikatnym, czułym i dobrym człowiekiem. Gdy miłość po raz pierwszy jej sercu dała znak, Maruśka miała wtedy około 42 lat. Poważny inteligent, co z teczką chodził wciąż, zakochał się w Maruśce, za żonę ją nawet chciał wziąć. Lecz ona się wahała, choć co dzień błagał ją: jak kocham was, Maruśka, zostańcie małżonką wy mą. Przez całe 3 miesiące na próżno starał się, aż wreszcie machnął ręką i poszedł czort jego wie gdzie. Upiła się Maruśka, ech życie, życie psie. 12 kuchennych noży wbiła w dziewiczą swą pierś. Żałosny jęk sygnału nad Moskwą jeszcze drży. Przywieźli do szpitala Maruśkę w stanie złym. 12 tam chirurgów czekało na nią już i każdy po kolei, powoli wyciągał z niej nóż. Zostawcie, ach, zostawcie, zostawcie we mnie nóż. Zostawcie, ma pamiątkę, przynajmniej 12. A potem w krematorium, jak już ją kładli w piec, ten inteligent z teczką na koniec pojawił się też. To wszystko moja wina, to wszystko wina ma. Odsypcie towarzysze do teczki popiołustogram. Dance me to the end of your. Maciej Zębaty, którego wspominała Magda Umer, a to wspomnienie przygotowała Natalia Grzeszczyk. I przypomniało mi się, właśnie słuchając tej piosenki, że Maciek był prezenterem Zapraszamy do Trójki, ale jeszcze wtedy, kiedy ta Zapraszamy do Trójki była w niedzielę od 17 do 19, audycja z udziałem słuchaczy na żywo, co w 70-tych latach było czymś absolutnie niezwykłym. I pamiętam taki pomysł Macieja, że on pisał coś długopisem na kartce, a słuchacze mieli odgadnąć, co to było. Ja spróbuję teraz coś takiego, nie wiem, czy mi się uda. Mikrofon w dół. Co ja teraz napisałem na tej kartce? Jeszcze raz? Właśnie, proszę pisać. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl, a Magda śpiewa. Jest długie lato w Portofino i dużo gości z wszystkich stron. I strumieniami płynie wino tu w Portofino przez całą noc. Dla wszystkich dziewczyn z Portofino wystarczy w samochodach miejsc i każda będzie mieć na kino tu w Portofino, gdy lato jest. Tamtego roku w Portofino skończyła 19 lat, a nie wiedziała, że jest miłość tu w Portofino, no bo jak? Jest tyle dziewczyn w Portofino, a on zobaczył tylko ją. Pomarańczowy księżyc płynął, gdy w Portofino mówiła no. We mgle zginęło Portofino, w zaroślach ostro krzyknął ptak, w zatoce księżyc się rozpłynął i w Portofino szepnęła tak. On miał już zostać w Portofino, do miasta nawet wysłał list. Jej bratem w morze miał wypłynąć tu z Portofino i wrócić dziś. Wiedzieli ludzie w Portofino, że do wesela dzień czy dwa, gadali z jaką dumną miną przez Portofino będzie szła. Ale wyjechał z Portofino, na drodze został żółty kurz. Nie może śmiać się w nos dziewczynom, a w Portofino jest jesień już. Co napisałem? Rosół? Nie. Co napisałem? LP3, nie, ale blisko. LP3 jeszcze raz. Napisał pan Dzień Otwarty w Trójce. No nie, no tak długo by nie było. Znak Zorro, też dobry. Oczywiście Trójkę narysowałem. Magda Umer, Miłość w Portofino zaśpiewała. 33 minuty i jedna. Tyle jeszcze mamy na głosowanie na dzisiejszą listę. 1685 wydanie listy. Piotr Baron od 19 poprowadzi, ale jeszcze układamy. Na przykład Wypsana Fiksa. zahrady, máme srdce, která buší, máme je a to nám sluší, krásně smutný den je tady, zahrajem si na kytary, máme bustry a máme páky, máme v sobě papiňáky, máme v sobě výbuchy a lidi přijdou. Tady listí zdrhlo do Kanady, máme srdce, která buší, máme je a to nám sluší, krásně smutný den je tady, zahrajem si na kytary, máme bustry a máme páky, máme v sobě papiňáky, máme v sobě výbuchy, hej, rozbal to Joe a lidi přijdou, bude to vítězství a Joe má jíbou. Žádný tajemství a možná přijdou lidi a vítězství, vítěze líbou, holky, co čekají na štěstí, protože krásně smutný den je tady, krásně smutný den je tady, krásně smutný den je tady, krásný smutný den, krásně smutný den je tady, krásně smutný den je tady, krásně smutný den je tady. Krásny i smutny den. To tak o dzisiejszym na przykład. Wypsana fiksa w zestawie do głosowania na listę piosenka z nowej płyty. Na tej płycie jest też utwór zatytułowany Kraków, czy Dworzec w Krakowie, nie pamiętam. 29 minut po 11. Ogłoszenie społeczne. To jest reklama radiowa. To jest reklama radiowa. Reklama zazwyczaj mówi ci, co masz robić. Co masz robić? Ta reklama zachęca, żebyś to ty powiedział nam, co robić. Skorzystaj ze swoich praw i wybierz, kto będzie sprawował władzę. 25 maja zagłosuj w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 25 maja. Parlament Europejski. Ogłoszenie społeczne. Wypsana fiksa, odznaczona, odfajkowana, bo ja sobie zawsze przed audycją robię zestaw piosenek, które powinienem zagrać z poczekalni oraz spoza, znaczy z zestawu, ale spoza pierwszej trzydziestki. No i właściwie udało mi się prawie wszystkie, ale jeszcze mamy pół godziny. 24 dzień maja, Stadion Miejski w Jeleniej Górze, Cieplicach, finał Ligi Roka, będzie po raz 20 i gwiazdą tego finału będzie zespół Turbo, to przy okazji polecamy Państwu. No i pomyślałem sobie, że w związku z tym, ponieważ jest co najmniej kilka wersji tego utworu, to ja wybrałem tę najdłuższą, tę prawdziwą, tę pierwszą, którą jeszcze mieliśmy z taśmy na liście przebojów programu trzeciego. Turbo, Dorosłe Dzieci. Powtarzali, co nam wolno, co nie.

Agnieszka przypomniała, że to turbo zespół na taśmociągu. Rzeczywiście, turbo zespół na taśmociągu, na magnetofonie. Właśnie, co ja napisałem teraz co ja teraz, uwaga, teraz jeszcze raz ten mikrofon, bo to nawet się z Państwu spodobało. O, przepraszam, co ja teraz piszę? O, co ja napisałem? Koniec napisałem. No bo to już koniec naszego dzisiejszego spotkania. Głosowanie na listę jeszcze przez 22 minuty. Polecam polskieradio.pl/trójka. Jak to się wszystko poukłada? Piotr Baron opowie o tym dzisiaj na liście po 19. Już teraz w jego imieniu zapraszam. 1685 wydanie listy. Agnieszka, Sylwia, Marek, dziękujemy. To jeszcze nad tym w taśmociągu. W takim razie nie turbo zespół, tylko klincz zespół. Latarnik. Dziękujemy i miłego dnia. Thank you. Agnieszka Skrzypczak i Wojciech Malajkat przedstawiają nową powieść Jerzego Sosnowskiego. Spotkamy się w Honolulu. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie z trójkowym znakiem jakości. Muzyka Piotr Moss. Zaczynamy. Boarding, odcinek 17. Pomysł, żeby we dwójkę pójść na spacer do łazienek, przyszedł Piotrowi razem z pierwszym powiewem ciepłego wiatru, który niósł specyficzną woń zbliżającej się wiosny. Roma zgodziła się od razu, co nawet go nieco zmartwiło, bo wyobrażał sobie, że będzie się wahać i stworzy mu okazję do powiedzenia jakiegoś komplementu. Przy tej okazji dostał wreszcie jej numer telefonu, na wypadek, gdyby pogoda jednak się załamała i trzeba było umówić się na kiedy indziej. Ale nie. Kiedy jechał na kolegium, zrobiło się już ładnie. Ku zdziwieniu kolegów pożegnał się z nimi szybko i popędził na wolę. Czekała już. Ubrana w szafirową sukienkę z dzianiny, z golfem i czarne oficerki. Gdy go zobaczyła, założyła prosty płaszczyk w kolorze mango i wielkie okulary przeciwsłoneczne. Możemy wychodzić, powiedziała. Zaparkował przy Myśliwieckiej i wkrótce szli wysypaną żwirem alejką w głąb parku. Z wahaniem podsunął jej ramię, które przyjęła, uśmiechając się wyraźnie nie do niego, ale do siebie. I tak sobie idę z młodym chłopcem. Zaczęła drwiąco, ale przerwał jej, mówiąc do wtóru: i tak sobie idę z piękną kobietą. Miał 45 lat i od dość dawna nie słyszał, żeby ktoś mówił o nim młody chłopiec. Zaproszenie na spacer, jakby na randkę tej dziwnej starszej pani obok, było może już taką aberracją, że wyrzucało ich oboje w przestrzeń bez jakichkolwiek reguł. Tak czy tak, spowodowało, że czuł się radosny i wystraszony jednocześnie. Szczególna kombinacja uczuć. I nagle... O czym myślisz? Zapytała leniwie Roma. To były stanowczo rozważania dla niej nieprzeznaczone, więc zdecydował odpowiedzieć pytaniem. Powiedziała mu kiedyś, że była stewardesą, więc chętnie dowiedziałby się szczegółów. W ogóle był jej ciekaw. Żałował, że poznali się tak późno i najchętniej odrobiłby to przynajmniej w ten sposób, żeby wysłuchać opowieści o całym jej życiu. Kim była? Skąd się wzięła taka, jaka była? Niemłoda, co już zdawało się niezręcznym eufemizmem, a zarazem szykowna i pełna pociągającego żaru. Ale nie był pewien, jak się wyrazić, żeby nie wepchnąć jej w rolę seniorki wspominającej dawne czasy. Po chwili milczenia zdecydował się na dość nonsensowny, choć niby tylko generalizujący czas teraźniejszy. Jak to jest być stewardesą? Roześmiała się swobodnie. Nie wiem, jak to jest być stewardesą. Wiesz, kiedy ostatni raz miałam na sobie mundurek stewardesy? Wąską spódniczkę, białą koszulę, żakiet, furażerkę. 45 lat temu. Policzyła i spojrzała mu prosto w oczy, sprawdzając chyba, jakie wrażenie robi na nim ten rachunek. Zrobił niemałe, choć przecież mógł się tego spodziewać. Pożegnała się z lataniem w roku jego urodzenia. Dałam spokój, kiedy pojawił się Tomasz, mówiła dalej. To znaczy, wtedy jeszcze wróciłam na kilka lat, ale dziecko zmienia kobiecie perspektywę. Zaczęłam się bać. Nie tyle o siebie, ile o Tomka, że może stracić matkę. I kiedy umarła moja mama, która mi pomagała, powiedziałam sobie dosyć. Bo Tomka, wychowywanego samotnie przez mojego męża, to już całkiem nie chciałam sobie wyobrażać. Znowu śmiech, krótki, ostrzegawczy. O męża nie pytaj, przynajmniej nie dziś. Wtedy zaczęłam pracować w urzędzie miasta. Po 89 posmakowałam jeszcze prywatnej firmy spedycyjnej. A przecież nie zapytasz mnie, jak to jest być urzędniczką. Tak, kobieta nad chmurami działa na wyobraźnię. Zamyśliła się. Minęli teatr na wyspie. przeszli nad kanałem i zaczęli iść w stronę nowej pomarańczarni. Mam nadzieję, że nie chcesz mnie zaciągnąć do restauracji, powiedziała Roma, a w jej głosie zabrzmiał autentyczny niepokój. Tam są straszne ceny. Możemy sobie znaleźć jakąś ławkę, zaproponowała. Byle w słońcu. Piotr zaczął mieć dziwne wrażenie, że kobieta mówi teraz cokolwiek. Walczy z ciszą, która mogłaby między nimi zapaść. Więc, żeby ją wspomóc, zaczął opowiadać o swojej pracy reportera, o częstych wyjazdach, o poznawaniu nowych ludzi. Za pomarańczarnią stały w półkolu ławki. Wybrali jedną z nich i usiedli. Kątem oka dostrzegł, że kobieta odsuwa się od niego dyskretnie. Mogę cię o coś zapytać? Usłyszał. Oczywiście. Czy ja mam być bohaterką twojego następnego reportażu? Nie, odparł natychmiast zdecydowanie. Ale czuł, że to nie wystarczy. Bo rzeczywiście, uświadomił sobie z irytacją, jego gadanie o reporterskim, użytkowym podejściu do rozmówców mogła doskonale wziąć do siebie. Nie, to zupełnie coś innego, powtórzył. Nie spotykam się z tobą dlatego, że chcę napisać reportaż. Prędzej napiszę coś dlatego, że cię spotkałem. Ale to nie byłby reportaż. Nie mam pojęcia, co. Najchętniej bym cię narysował. Patrzył na wszelki wypadek przed siebie, tak mu łatwiej było mówić. Albo bym cię nagrał. Jakąś kopię ciebie bym dla siebie zrobił na te dni, kiedy się nie widujemy. Nigdy nie znałem kogoś takiego. Mówił coraz szybciej, żeby mieć to już za sobą. Jeśli mamy się zobaczyć, cieszę się od rana. Jeśli nie, liczę, kiedy się spotkamy w najbliższym czasie. Dużo myślę o tobie. Naprawdę dużo. Piotr milknie, bo słyszy, co powiedział. To miało być coś rzeczowego, więc serce tłukło się w nim bez żadnej zrozumiałej przyczyny. Uparcie gapił się na białą sylwetę pomarańczarni, na palmy i filodendrony za jej wielkimi szybami. Zdawało mu się, że rezygnując przez chwilę z widoku Romy, odzyska zdrowy rozsądek. Zapadła cisza. Lekko tylko szumiały gałęzie krzewów za ich plecami. I ta cisza nakłaniała go dalej do mówienia. Chwiał się na jej krawędzi jak niewprawny linoskoczek i czuł, że należy coś jeszcze dodać. Ale zaledwie nabrał powietrza, żeby się odezwać, usłyszał koło siebie jakiś ruch. To Roma przysunęła się bliżej. Trochę. Ot, jakby po prostu robiła na ławce miejsce dla trzeciej osoby, choć nie było z nimi nikogo. Nic nie mów, poprosiła. I na chwilę, na kilka sekund, położyła mu głowę na ramieniu. To było miłe, mówi Roma do Piotra ciepło, ale już nieco oficjalniej niż ten szept tajnego porozumienia sprzed paru chwil. A jemu robi się głupio, bo ma wrażenie, że powiedział coś nie tak. I mądra kobieta chroni go przed brnięciem w głupstwa. Pospacerujemy jeszcze? Więc zerwał się i chwycił smukłą dłoń, którą wyciągnęła, żeby pomógł jej wstać. Ruszyli dalej, jeszcze dalej, w stronę południowej bramy ogrodu. W tej części łazienek było zupełnie pusto. Wystarczy? Wydało mu się zrobić coś nieprzewidzianego. Przyspieszyć i wyjść poza bramę, poza prawdopodobną marszrutę, jak poza szachownicę, przez kilka podwórek i już. Zaszumi morze, a powietrze nabierze zapachu pełni lata, od którego jeszcze bardziej zakręci się w głowie. Czy tego właśnie nie zrobili? Wysoki klif, nadmorska kawiarnia tuż obok, na przedłużeniu ulicy Podchorążych albo zamiast Belwederu. Bo przecież nasze miasta powinny się wznosić na bezkresnych płaskowyżach, nad nasłonecznionymi brzegami oceanów. I pewnie naprawdę tam są, tylko nie potrafimy tego dostrzec. Od tych wyobrażeń przestał się nagle denerwować. Czy możliwe, żeby Roma także błąkała się w tym momencie po nieistniejących plażach razem z nim? Bez desperackiego szukania słów. Milczenie odnalezione. Wybrane. O, wiewiórka.